ایک اصولی حقیقت، ایک دائمی تنبیہ۔ دنیا میں جب بھی کوئی تحریک فاتحانہ شان سے آگے بڑھی ہے تو صرف اس لیے بڑھی ہے کہ وہ عوامل اس کے ہم رکاب تھے جو اس جیسی تحریکوں کی زندگی اور توانائی کے ضامن ہوا کرتے ہیں، اور اگر اس کے قدم کہیں رک گئے ہیں یا کسی منزل پر پہنچ چکنے کے بعد وہ پھر سے بے منزل ہو گئی ہے تو ایسا اس وقت ہوا ہے جب ان عوامل کی ہم رکابی سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور ان کے بجائے کچھ دوسری نوعیت کے عوامل کے ہاتھوں میں اپنی باغ دے دی، ایسے عوامل کے ہاتھ میں جو اسے صرف ناتوانائی، انتشار اور سکوت مرگ ہی دے سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے جسے دعوتوں اور تحریکوں کی پوری تاریخ میں، خواہ وہ حق دعوت کی تاریخ ہو خواہ باطل دعوتوں کی، کسی استثنا کا ثبوت نہیں ملتا، اور عاقل عام کہتی ہے کہ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک مطلق، ہماگیر اور دائمی کلیہ ہے، اور اس بات کا ہرگز کوئی امکان نہیں کہ آج یا آئندہ کوئی تحریک اس سے مستثنا ہو سکے گی۔ اس لیے جس تحریک کو بھی اپنی کشتی ساحل مراد تک پہنچانی ہو، اس کو اس کلیے کی حکمرانی پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کرنی پڑے گی، ورنہ پھر اسے اس انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا جو قدرت کے اٹل وضع ضوابط سے بغاوت کرنے کا ہوا کرتا ہے۔ کسی دعوت کی حقانیت اور جازبیت بھی اسے اس انجام سے نہیں بچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی اقامت کے لیے مبعوث اور معمور کیا گیا تو آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر یہ حقیقت اچھی طرح کھول دی گئی تھی، اور پھر وقفہ وقفہ سے انہیں اس کی مسلسل یاد دہانی بھی کرائی جاتی رہی۔ انہیں صراحت سے بتا دیا گیا کہ فلا فلا باتوں کا تمہارے اندر پایا جانا اس فریضے سے عہد برا ہونے کے لیے قطعاً ناگزیر ہے، اور فلا فلا چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اندر اگر پیدا ہو گئیں تو تمہارا نامراد ہو جانا لازمی ہے۔ پھر اس اصولی تلقین ہی پر اکتفا نہیں کیا کر لیا گیا، بلکہ ساتھ ہی ان کے سامنے پچھلی امتوں اور دعوتوں کی تاریخ، عروج و زوال بھی کھول کر رکھ دی گئی، جو گویا واقعات کی زبان سے ان حقائق کی شہادت پر شہادت دیتی جاتی تھی۔ خصوصاً پیش رو امت یعنی بنی اسرائیل کی ملی داستان تو اتنی تفصیل سے بیان کی گئی اور اتنی بار بار بیان کی گئی کہ وہ تمام عوامل ایک ایک کر کے ابھر کر سامنے آ گئے جنہوں نے اس ملت کو ڈبو دیا تھا، اور جو یہ ڈراوا دے رہے تھے کہ جب بھی کوئی ملت اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرے گی ہم اسے ڈبو کر ہی دم لیں گے۔ اس طرح پچھلی امتوں کی یہ سرگزشتیں، جہاں قرآن حکیم نے اپنے تمام اہتمام سے اپنے سینے میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، امت مسلمہ کے لیے دراصل ایک نذیر مبین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس نے جہاں ایک طرف اپنے پیروؤں کو پچھلی دعوتوں اور امتوں کی یہ عبرت ناک سرگزشتیں سنائی ہیں، وہاں دوسری طرف انہیں یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ دیکھنا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کا سر رویہ اختیار نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آ چکنے کے بعد بھی ٹولیوں میں بڑھ گئے اور باہمی اختلاف کا شکار ہو رہے۔ ظاہر ہے اس امت کی خوشبختی اس میں تھی کہ وہ اس وصیت خداوندی کو دانتوں سے پکڑے رہتی اور اس تنبیہ قرآن کا پورا پورا حق ادا کرتی رہتی۔ چنانچہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب تک اس نے یہ حق ادا کیا، بخت و اقبال اس کے قدم لیتے رہے اور اسلام کی دعوت دلوں اور جسموں کو مسخر کرتی چلی گئی۔ مگر جب آگے چل کر اس نے اس ہدایت اور تنبیہ کی طرف سے اپنے کان بند کرنے شروع کر دیے اور انہی راستوں پر چل پڑی جن پر چلنے سے اسے بار بار منع کیا جا چکا تھا، تو پھر زوال اور اوبار کے اس حشر سے بھی نہ بچ سکی جو خود فراموشی اور فرض ناشناسائی کا قدرتی نتیجہ تھی۔ قرآن حکیم کی یہ تنبیہ یقینی طور پر ایک اصولی اور دائمی تنبیہ تھی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت یا اس کا کوئی گروہ جب کبھی اپنے نصب العین کی طرف پلٹے تو اپنے سفر کے آغاز سے لے کر اپنی منزل مقصود پا لینے اور پھر منزل پا لینے کے بعد بھی اس تنبیہ کو قرار واقعی عملی اہمیت دیے رہتے اور ان عوامل پر برابر کڑی نظر، جن کے ہاتھوں میں ملتوں اور دعوتوں کی پھانسی کے پھندے لٹک رہے ہوں۔ اب تو اس کے لیے ان عوامل پر ٹھیک ٹھیک پہچان لینا کہیں زیادہ اب تو اس کے لیے ان عوامل کو ٹھیک ٹھیک پہچان لینا کہیں زیادہ سہل بھی ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے صرف دوسری ہی امتوں کے عروج و زوال کے واقعات اور اسباب نہیں ہیں بلکہ خود اپنی آپ بیتی بھی موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں جن اسباب و زوال کا اس نے نے پہلے حدیث گراں کے اندر دور سے اور صرف نظری طور پر مشاہدہ کیا تھا، انہیں اب وہ بالکل قریب سے دیکھ چکی ہے اور ان کے بارے میں اپنا ذاتی تجربہ رکھتی ہے، اس لیے اگر وہ فکر مندی اور احساس فرض کے ساتھ اپنے گزشتہ افکار و کردار کا بے لاگ جائزہ لے کر دیکھے تو ایک ایک کر کے وہ تمام اسباب و عوامل از خود اس کے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے اسے اور اس کے مشن کو موجودہ زبوں حالی تک پہنچا دیا ہے اور جن کی گرفت سے آزاد ہوئے بغیر وہ اپنے فریضے کی اثر نو بجاوری کے کبھی قابل نہیں ہو سکتے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت اس فریضے کی اثر نو بجا آوری کا کوئی اقدام اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہو، بخلاف اس کے درمیانی مدت میں بھی اس امت کے کتنے ہی صالح افراد اور سعید گروہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے متعدد اقدامات کر چکے اور احیاء دین کی مختلف تحریکیں اٹھا اور چلا چکے ہیں۔ ان تحریکوں کی مفصل حالات ملت کی تاریخ میں نمایاں ابواب کی حیثیت سے پوری طرح محفوظ ہیں، ان کی روشنی میں آج کی کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے اپنی راہ کے نشانات زیادہ اچھی طرح دکھائی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج جو بھی دینی تحریک اٹھے گی وہ تاسیس دین کی تحریک نہ ہوگی بلکہ تجدید و احیاء دین کی تحریک ہوگی، اور ٹھیک یہی نوعیت ان تحریکوں کی رہی ہے۔ نوعیت کی اس یکسانی کی بنا پر ان تحریکوں کی پوری سرگزشت کا مطالعہ اور تجزیہ آج کی کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مطالعہ اس کے لیے یقیناً بعض ایسے اہم تحریکی نکات سامنے لا سکتا ہے جو مستقبل اور تاسیسی نوعیت کی دعوتوں کی سرگزشت میں نہ پائے جا سکیں گے۔ قرض آج کے اہل دعوت کو ضرورت جو کچھ ہے وہ صرف پرہیز اور احتیاط کے زندہ عزم اور احساس کی ہے، ورنہ علاج کا معاملہ ہو یا حفظان صحت کا، یہاں ہر ایک کے لیے مجرب تدبیروں کا پورا سامان موجود ہے۔ دعوت حق کے طویل تاریخ، ہر قسم کی دعوتی تجربات اور ہر طرح کی دعوتی سرگزشتیں آج اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ دوسری امتوں کی سرگزشتیں بھی اور خود امت مسلمہ کی بھی تاسیسی اور مستقل نوعیت کی دعوتوں کی بھی اور تجدید قسم کی تحریکوں کی بھی اتنی آیات بینات کے ہوتے ہوئے بھی اگر آج کسی دائی گروہ پر یہ ضرورت واضح نہ ہو سکی اور اپنی دعوت کو متوقع خطرات سے بچائے رکھنے کی فکر نے اسے مسترب نہ رکھا تو یہ فی الواقع اس کی عقلی دیوالیہ پن کا ثبوت ہوگا، اور ایسی حالت میں اسے ہرگز اس بات کا حق نہ ہوگا کہ اپنی دعوتی مہم کو کامیاب دیکھ سکے۔ اسلامی تحریک کو خود احتسابی کی ضرورت۔ یہ اصول تنبیہ تحریک اسلامی ہند کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت کی مالک ہے جتنی کہ وہ دنیا کی کسی اور اسلامی تحریک کے لیے ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا مستقبل بھی بہت کچھ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھتے وقت بگاڑ، انتشار اور زوال کے ان خطرات عوامل کی طرف سے کہاں تک چوکننی رہتی ہے جو ماضی میں کتنی ہی دعوتوں اور تحریکوں کو راستے ہی میں چھاپا مار کر ختم کر چکے ہیں، اور کتنوں ہی کی منزل پر پہنچ چکنے کے بعد پھر سے بے منزل و بے راہ بنا چکے ہیں۔ اس تحریک نے امت کے مختلف گروہوں کے افکار و اعمال کا گہرا تنقیدی جائزہ کیا ہے اور ان کے اندر جو بھی کوتاہیاں محسوس کی ہیں ان کو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے صاف صاف منظر عام پر رکھ دینے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا ہے، خصوصاً ان فکری اور عملی کوتاہیوں کے بیان کرنے میں تو وہ بسا اوقات ذوق نغمہ کی کمی پا کر تلخ نوائی پر بھی مجبور ہو گئی ہے، جنہوں نے امت کو اس کے اصل مقام اور مشن سے دور پھینک دینے میں بنیادی کردار انجام دے رکھا ہے۔ کیونکہ دعوتی اور دینی مصالح کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا، مگر اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے تنقید اور احتساب کا فریضہ بس اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہتا ہے، اور حق بات تو یہ ہے کہ یہی بہت کچھ وہ چیز ہے جسے فی الواقع اصل تنقید اور حقیقی احتساب سمجھنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ تنقید ہے جو خود اپنے اوپر کی جائے، اور وہ احتساب ہے جس کی خرد بینیوں کا رخ خود اپنے ہی افکار اور اعمال کی طرف ہو۔ دوسروں کے افکار و اعمال کی تنقیدی جائزہ لینے کی واقعی ضرورت تو صرف کبھی کبھی پیش آ سکتی ہے، مگر خود اپنی تنقیدی جائزے کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ اس ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں برابر کھلی رکھی جائیں اور پوری دیدہ ریزی کے ساتھ یہ دیکھتے رہا جائے کہ کہیں وہی کوتاہیاں دعوت حق کو سبوتاز کر دینے والے وہی خوفناک عوامل خود ہمارے اندر بھی تو آ گھسنے کے لیے کوشاں نہیں ہیں جو ماضی میں نہ جانے کتنے ہی دینی تحریکوں کو موت کی نیند سلا چکے ہیں۔

خاص کر دی جائے، فکر پر وہی چھایا ہوا ہو، عمل و حرکت کی باغیں تمام تر اسی کے ہاتھوں میں ہوں، دوسری کسی چیز سے اگر تعلق ہو تو صرف اس حد تک جس حد تک کہ خود یہ مقصد تحریک اس کا تقاضا کرتا ہو، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ اس کی اجازت دیتا ہو۔ الہیت کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تحریک کے ساتھ یہ تعلق اور اس تعلق میں یہ اخلاص صرف اللہ کے لیے اور صرف اسی کی رضا کے لیے ہو، اس کی رضا کے سوا نہ کسی اور کی رضا کا دل میں گزر ہو اور نہ اس کی حقیقی غایت اور اس اعلیٰ مفاد کے سوا اور کوئی غایت اور مفاد نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنا ملک، اپنا وطن، پوری انسانیت، ساری دنیا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی رضا یا جس کا مفاد مقصد تحریک سے وابستگی کا اصلی محرک بن سکے۔ اس وابستگی کا حقیقی محرک اول اور آخر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہو۔ یہی للہیت وہ خاص جوہر ہے جو کسی تحریک کو اسلامی تحریک بنا دیتا ہے اور اسے دوسری تمام تحریکات سے ممتاز کر دیتا ہے، ورنہ جہاں تک مطلق اخلاص کا تعلق ہے وہ تو غیر اسلامی تحریکوں کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے اسلامی تحریکوں کے لیے ہے۔ اس لیے ایک اسلامی تحریک کو صرف مخلص کارکنوں ہی کی جماعت نہیں چاہیے بلکہ ایسے مخلص کارکنوں کی جماعت چاہیے جن کا اخلاص الہیت سے ہمدست ہو۔ چنانچہ جب امت مسلمہ کو دین کی اقامت اور حق کی شہادت کے منصب پر مامور کیا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ بات بھی اسے سمجھا دی گئی تھی کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والوں، عدل کے علم بردار اور اللہ کے لیے حق کے گواہ بنو۔ اس لیے اقامت دین کا یہ کام جو کسی بھی صحیح اسلامی تحریک کا واحد نصب العین ہوتا ہے، اگر خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہوگا تو اس کا جو نام بھی چاہے رکھ دیجئے، مگر قرآنی دعوت یا اسلامی تحریک، اقامت دین یا شہادت حق کا نام اسے کسی حال بھی نہ دیا جا سکے گا۔ دین اللہ کی اقامت کے لیے اخلاص اگر دھڑکتے ہوئے دل کا درجہ رکھتا ہے تو یہ للہیت اس دل کے لیے اس کے اندر گردش کرنے والے خون صالح کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے خون سے اگر دل کا جوف خالی ہو تو یقیناً وہ زندگی کا کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے گا۔ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے الفاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس کا مدعا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اخلاص اور للہیت کے فقدان کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ صرف اللہ کے پاس اور آخرت میں سامنے آئیں گے، اس دنیا میں ظاہر نہ ہوں گے۔ بلا شبہ افراد کی انفرادی حیثیتوں کی حد تک تو صورت واقعہ یہی ہے، مگر یہ افراد باہم مل کر جو جماعت بناتے ہیں اور یہ جماعت جس تحریک کی علم برداری کرتی ہے اسے تو ان نامبارک نتائج سے وقت کے وقت اسی دنیا میں دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا افراد کے لیے اگرچہ صرف دارالعمل ہے مگر جماعتوں اور تحریکوں کے لیے یہی دارالعمل بھی ہے اور یہی دارالجزا بھی ہے۔ اس لیے اگر کسی اسلامی تحریک کے افراد کے سینے اخلاص کے سوز اور للہیت کے نور سے بڑی حد تک خالی ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ضروری زاد راہ کے بغیر ہی سفر کر رہی ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اب کون سا بیابان اس کے لیے بیابان مرگ بن جانے والا ہے۔ نقل ہو یا عقل، ہر ایک کا فیصلہ اسلامی تحریکوں کے انجام کے بارے میں یہی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم بار بار یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں کی جانے والی جد و جہد کی کامیابی کا انحصار تمام تر اللہ کی نصرت پر ہے۔ وما نصر الا من عند اللہ، اب اگر کوئی نام نہاد اسلامی تحریک بحیثیت مجموعی بھی اللہ ہی کے لیے اور اس کی رضا کی خاطر نہ چل رہی ہو تو پھر اسے کیا حق ہے کہ وہ اس کے سہارے کی آس رکھے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کا قانون عدل اسے اپنی نصرت کا سزاوار ٹھہرائے؟ اس کی شان بے نیازی سے تو اتنی ہی توقع بس ہے کہ وہ اپنے پکارنے والے کی پکار سن لے جب وہ اسے سچے دل سے پکارے، اور جو اس کا ہو رہے اسے اپنی نصرتوں سے نواز دے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، عقلی اور تجرباتی نقطۂ نگاہ سے دیکھیے تو صاف نظر آئے گا کہ اخلاص و للہیت سے عاری کسی اسلامی تحریک کو وہ اندرونی یکجہتی کبھی میسر نہیں آ سکتی جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے۔ اصل اور حقیقی مدعا نظروں سے اوجھل ہونے کے باعث اس کے مختلف کارکن اور کارکنوں کے مختلف حلقے اپنے الگ الگ مقاصد کو سامنے رکھ کر کام کے نقشے اور طریقے تجویز کریں گے، اور ہر گروہ اپنی ہی پسند کی ہوئی منزل کی طرف پوری تحریک اور جماعت کو کھینچ کر لے جانا چاہے گا۔ نتیجے میں فکر و وحدت اور عملی ہم آہنگی ناپید ہونے لگے گی، اور تحریک کا سفینہ باہمی کشمکش کے تھپیڑوں کی تاب نہ لا کر بلاخر غرق ہو رہے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مثالی دعوت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک اس کے علم برداروں میں مخلصین، صادقین اور شہداء للہ کا عنصر غالب رہا، نصرت الہی ان کے آگے راہ صاف کرتی اور کامرانی ان کا رکاب تھام کر چلتی رہی، اور اس کے حضور قوموں کی قومیں اپنی عقیدت کے پرخلوص نظریں پیش کرتی چلی گئی۔ مگر جو ہی توازن بدلا اور تحریک کے ان علم برداروں میں ایسے نو مسلموں کی ایک بھاری تعداد کا اضافہ ہو گیا جن کا جذبہ اخلاص وللہیت قابل اطمینان نہ تھا، دعوت باہمی اختلاف اور کشمکش کے بھور میں پھنس گئی، اور اسی وقت سے تاریخ اسلامی ایک نیا موڑ مڑ گئی۔ ماضی قریب کی تحریک سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنے پاک باز اور اولوالعزم اور مخلص جابازوں کا معیاری سرمایہ تھا، مگر اسی معیاری سرمایہ میں جب سرحد کے کھوٹے سکے بھی بڑی تعداد میں آ ملے، تو ہندوستان کے آسمان پر طلوع ہونے والے اسلامی دعوت کے اس روشن ستارے کو افق سے بلند ہوتے ہی تاریکیوں نے ڈھانک لیا۔ دوسرے عوامل فساد کے مقابلے میں اس روحانی مرض کا معاملہ اپنے علاج کے پہلو سے بھی بڑا ہی اہم اور نازک ہے، کیونکہ یہ مرض بالعموم انسان کے لاشعور اور تحت الشعور میں جنم لیتا ہے، اور پھر اسی کمین گاہ میں رہ کر اخلاص اور للہیت کی پونجی کو گھن کی طرح چاٹتا رہتا ہے، جس کے باعث اس کا نگاہ احتساب کی گرفت میں آ جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ گہرائیوں تک اتر جانے والی نظریں بھی اکثر اسے دیکھ پانے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ پھر اگر خوش قسمتی سے کسی طرح اس مرض کی موجودگی کا احساس ہو بھی جائے، تو اس کا صحیح صحیح اعتراف کر لینا کچھ آسان نہیں رہتا، کیونکہ ایک تو اس کے لیے ایمانی حس کی بیداری اور اخلاقی جرات کی فراوانی درکار ہوتی ہے، دوسرے نوع انسانی کا ازلی دشمن اپنی مسلسل جنگ کا سب سے اہم مورچہ مومن کے قلب کو اور اس قلب کے جذبہ اخلاص اور للہیت ہی کو سمجھتا ہے، اس لیے اس مورچے کی جیتی ہوئی کوئی چوکی وہ آسانی سے خالی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آخری وقت تک گھٹنے ٹیک ٹیک کر لڑتا رہتا ہے، اور اپنا کوئی داؤں استعمال کرنے سے بچا نہیں رہتا۔ کبھی دینداری کے پندار کو مشتعل کرتا ہے، کبھی نفس کے جھوٹے وقار کو غیرت دلاتا ہے، کبھی خوشنما تاویلوں کی افیون پلاتا ہے، اور اس طرح جی توڑ کوششیں کرتا ہے کہ انسان کے اندر کا یہ انگڑائیاں لینے والا احساس للہیت پھر غفلت کی نیند سو جائے۔ لہٰذا یہ اللہ کی عطا کی ہوئی خاص توفیق ہی ہے جو انسان کو اپنے اندر کھوٹ کا ٹھیک ٹھیک اعتراف کر لینے میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ اس مرض کے اعتراف کے بعد تیسرا مرحلہ اس کے علاج کا آتا ہے، جو خود ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے مضبوط ارادے، صحیح تدبیر، مناسب پرہیز اور ایک طویل سعی اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں بسا اوقات ایک لمحے کی غفلت منزل سے سینکڑوں کوس دور پھینک دیتی ہے، غرض اس راہ ہفتہ خواں کا ہر مرحلہ انتہائی دشوار گزار اور صبر آزما ہے، لیکن جسے اپنے مقصد حیات سے واقعی محبت ہو اور کسی حال میں بھی اس کی بربادی گوارا نہ ہو، اسے خوش دلی کے ساتھ ان سارے مرحلوں کو طے کرنا ہی ہوگا۔ نمبر دو، دینی علم و بصیرت کی خامی۔ دوسرا بڑا عامل جو کسی اسلامی تحریک کی ناکامی یا زوال کا سبب بنا کرتی ہے، دین کے اصل سرچشموں سے راست رہنمائی حاصل کرتے رہنے کی عملی صلاحیت سے محرومی کا عامل ہے۔ اس سے بیک وقت دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، صحیح اجتہاد فکر میں اضمحلال اور دینی بے بصیرتی، یعنی اس کے نتیجے میں ایک طرف تو تحریک کے علم برداروں پر فکری جمود اور ذہنی افلاس کا فالج گرتا ہے، دوسری طرف فکری انارکی کا فتنہ پھیلنے لگتا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کسی تحریک میں زندگی کا نمود اور صحیح سمت پر حرکت و اقدام کی صلاحیت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک اسے فکری اجتہاد کی غذا ملتی رہے، اور اصل دینی سرچشموں سے اس کی راست آبیاری کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے کار فرما عناصر ان سرچشموں کا راست علم رکھتے ہوں اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضروری صلاحیت کے حامل ہوں، اور پھر اس صلاحیت سے کام لینا بھی جانتے ہوں۔ اسی کے ساتھ تحریک کے عام افراد بھی دین سے فی الجملہ واقف اور اس کے مزاج شناس ہوں، اسلام اور جاہلیت کے کم از کم بنیادی فرق سے بے خبر نہ ہوں، دین کے اصولی افکار و تصورات کا علم رکھتے ہوں، اور خود اپنی حدود کو بھی ٹھیک ٹھیک پہچانتے ہوں۔ لیکن اگر یہ صورتحال باقی نہ رہ سکے اور لوگ اپنے فرائض اور اپنے حدود کا لحاظ نہ رکھ سکیں، خواص کتاب و سنت کو عملاً اپنا اصل رہنما بنائے رکھنے کی صلاحیت سے بے بہرا ہو جائیں، یا صالحیت رکھنے کے باوجود اس سے کام لینے کی خود اعتمادی سے محروم ہو رہیں، دوسری طرف عوام برخود ہو جائیں اپنی معمولی اور بلا واسطہ دینی معلومات کے بل پر بطور خود

آج بھی اس لفظ مسلم کے معنی بدل کر آخرت فراموش، خود شناس اور خود پرستی کے نہیں ہو گئے ہیں، اور جو ان آیتوں کو بھی جن میں امت مسلمہ کا مقصد وجود صرف حق کی شہادت اور دین کی اقامت بتایا گیا ہے، قرآن کریم کی ویسی ہی آیات الہی پر یقین کرتے ہیں جیسی کہ نماز، روزہ وغیرہ کا حکم دینے والی آیات کو اس فطری خواہش اور امید کے ساتھ وہ لوگوں کو بلانے کے لیے گلی گلی منادی کرتے پھرتے ہیں، ایک ایک دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، جھوپڑیوں سے لے کر محلوں تک اور عبادت خانوں سے لے کر سیاست گاہوں تک ہر جگہ پکارتے ہیں، لیکن اس دوڑ دھوپ کا جو حاصل نکلتا ہے وہ بالعموم ان کی امیدوں اور خواہشات سے بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بڑے دکھ اور بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دلوں کے دروازے ان کی دعوتوں کے لیے کھل نہیں رہے ہیں، بلکہ الٹے پیشانیوں پر بل پڑنے لگے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ حیرت کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز تو نہیں پیش کی جا رہی جس کی حقانیت، اہمیت اور ضرورت سے ایک مسلمان کو اختلاف ہو سکے، پھر یہ رد و انکار کس بنا پر ہے؟ اس سوچ و بچار کے سلسلے میں جب وہ لوگوں کے اس رویے کا ذہنی اور نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے دو ہی اسباب نظر آتے ہیں جن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی احساس فرض کی مردنی اور تصور دین کی خرابی اور بے اعتدالی۔ اس لیے اپنے مقصود مدعا کی خاطر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان اسباب فساد کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب پہلی خرابی یا بیماری کے ازالے کے لیے وہ جو کچھ افہام و تفہیم کرتے ہیں اسے کم از کم سن ضرور لیا جاتا ہے، کبھی تو سر ندامت جھکا کر اور اپنی تقصیروں کا اعتراف کرتے ہوئے، اور کبھی ایک سنجیدہ خاموشی کے ساتھ۔ لیکن دوسری خرابی کی اصلاح کا معاملہ اتنا پرسکون نہیں ثابت ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دینی تصورات کی کسی خامی اور بے اعتدالی کا ازالہ اس وقت تک قریب قریب ناممکن ہوتا ہے جب تک کہ ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اس لیے چاروں ناچار انہیں یہ ناگوار فرض بھی انجام دینا پڑتا ہے، اور اس وقت تو اس ناگوار فرض کی انجام دہی وقت کی پہلی ضرورت بن جاتی ہے جب یہ بھی دکھائی دے رہا ہو کہ تصور دین کا یہ بگاڑ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اندر اپنے فرض منصبی کے صحیح احساس کو ابھرنے ہی نہیں دیتا، بلکہ بسا اوقات ابھرے ہوئے احساس کو بھی تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے۔ لیکن افکار و نظریات پر تنقید خواہ کتنی ہی برحق اور محتاط کیوں نہ ہو، عموماً ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جاتی۔ پھر تنقید بھی وہ جو عام افکار و نظریات پر نہیں بلکہ لوگوں کے محبوب اور معروف تصورات پر کی جائے۔ یہاں تو تنقید کا فقرہ ابھی پورا بھی نہیں ہو پاتا کہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور ہر طرف تحریک کی مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور ضد و عناد کی وہ گرم بازاری ہوتی ہے کہ اس کے مسلمہ بنیادی اصول اور مقاصد تک پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سامنے سے اور کبھی پیچھے سے، کبھی براہ راست اور کبھی بلا واسطہ۔ قدرتی طور پر تحریک کے کارکن بھی اس صورتحال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے، چنانچہ ان کے اندر تقریباً ضرور ہی اس کا ایک خاص رد عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس ناقص تصورات دین کے خلاف ان کا یہ رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صاف دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے ذمہ دار بہت کچھ یہی تصورات ہیں۔ یہ دینی ذہن رکھنے والے مسلمانوں کو بھی تحریک کے پیش کیے ہوئے اس نصب العین کی طرف آنے نہیں دے رہے ہیں جس کے سوا امت مسلمہ کا کوئی اور مقصد وجود ہے ہی نہیں۔ اس لیے اب ان کا فیصلہ بجا طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان تصورات پر بھرپور ضرب لگائی جائے، لیکن دوسری طرف یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب اہل تحریک خود بھی تصور دین کی ایک جوابی بے اعتدالی کے خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس بات کا نہایت قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے اس رد عمل میں غیر معمولی شدت اور غلو پیدا ہو جائے، اور وہ ایک غلطی کے جواب میں لاشعوری طور پر ایک دوسری غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس موقع پر صرف وہی لوگ اس غلو سے محفوظ رہ سکتے ہیں جن کو خدا نے اونچے درجے کی دینی بصیرت، قابل اطمینان، سلیم الطبعی اور ٹھوس فکری سنجیدگی عطا فرمائی ہو، ورنہ تحریک کی مخالفتوں کا ریلا عام لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اور اعتدال کی شاہراہ سے ہٹا کر ایک دوسرے عدم توازن کا شکار بنا دیتا ہے۔ مخالفت کرنے والے اگر کسی دینی مطالبے کو اتنا بلند مقام دینے پر مضر دکھائی دیتے ہیں جو دین میں اس کا فی الواقع ہے ہی نہیں، تو وہ اسے اس کا واجبی مقام بھی دینے پر آمادہ نہیں رہ جاتے۔

حق کا مفاد، اس کا دفاع حق کا دفاع قرار پاتا ہے۔ اس کا ہر نظریہ اور ہر رویہ اس بات کا مستحق سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب اس پر نظر ڈالی جائے تو انتہائی حسن ظن اور احترام سے ڈالی جائے، اور اس پر بھی اگر کہیں سے اس میں کوئی نقص نگاہ کے سامنے آ ہی جائے تو آنکھوں پر جھٹ دونوں ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسروں کی ہر نظریہ اور ہر رویے کو سوئے زن ہی کا حق دار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے میں انتہائی بخل سے کام لیا جاتا ہے، گویا اپنی جماعت انسانوں کی جماعت نہ ہوئی جن سے ثواب کے ساتھ خطا کا بھی امکان ہے، بلکہ فرشتوں کا کوئی مقدس گروہ ہے جس کے قریب سے بھی کوئی فکری یا عملی لغزش کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ حق پسندی اور ہدایت یافتگی کا یہ اجارہ دارانہ تصور بجائے خود ایک بڑی گمراہی ہے۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ دل ایمان خلوص اور للہیت کی حلاوت سے محروم ہے۔ اس گمراہی اور کجروی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ حمایت حق اور ثبات ایمانی کا بھیس اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلا شبہ کشش بھی ہوتی ہے۔ انسان کو اس پر کسی ندامت کے بجائے الٹا ایک طرح کا فخر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نفس انسانی کے لیے وہ ضلالت بڑی مرعوب بن جاتی ہے جس پر حقانیت کا نقاب پڑا ہوا ہو۔ جو بد نصیب اس آفت ایمان جاہلیت کی مضبوط گرفت میں آ جاتا ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن حق کو اگر اس کا تعلق کہیں باہر سے ہو ٹکرا دینے میں کوئی تعطل نہیں کرتا، اور علماء یہود کی طرح دوسروں کو بھی یہ تلقین کرنے لگتا ہے کہ ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دینکم۔ اس خطرناک بیماری کا جو گروہ شکار ہو جائے، اس سے یہ توقع نری حماقت ہی ہوگی کہ اس کی کوششوں سے دین حق کو فروغ حاصل ہوگا۔ جن لوگوں کی نگاہ میں جماعتی رشتوں اور جھوٹے گروہی وقار کو یہ مقام حاصل ہو، اور جو سچائی کا اعتراف میں اپنے اور غیر کا امتیاز روا رکھتے ہوں، وہ دراصل اپنے گروہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ان کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ کوئی شخص اپنے خدا اور اپنے گروہ دونوں کی پوجا ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ آزادی رائے کا غلط استعمال۔ چھٹا اہم عامل آزادی فکر و رائے کا غلط استعمال ہے۔ یہ غلط استعمال جب ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو تحریک طوائف الملوکی کا شکار ہو جاتی ہے، اور طوائف الملوکی وہ بلا ہے جس کی موجودگی میں اس بات کی کوئی امید نہیں رہ جاتی کہ تحریک صحیح رخ پر ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے گی۔ آگے بڑھ سکنے کا تو کیا سوال، وہ تو الٹی پیچھے کی طرف تیزی سے لڑکنے لگتی ہے، جیسا چڑھائی پر جاتی ہوئی کسی ٹرین کا انجن اس سے کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ بلا شبہ غور و فکر کی قوت ہی انسان کا امتیازی جوہر ہے، اس لیے اس امر میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کا استعمال ہر شخص کا پیدائشی حق ہے جس سے اس کو کسی حال میں بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے اس حق کو از خود استعمال نہیں کرتا، وہ فی الواقع اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو دین فطرت ہے اپنی سوجھ بوجھ سے کام لینے کو انسان کی بنیادی حقوق ہی میں نہیں بلکہ اس کے بنیادی فرائض میں بھی شمار کیا ہے۔ وہ اس شخص کو جو عقل و فہم سے کام نہ لے کل انعام کہتا ہے، اور اس شخص کو جو جانتے بوجھتے بھی حق بات ظاہر کرنے سے کنی کاٹ جائے شیطان اخرس قرار دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقام اس نے عقل و فہم اور آزادی فکر و رائے کی صحیح محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کو دیا ہے، نہ کہ غلط اور بے لگام استعمال کو۔ عقل و رائے کا غلط استعمال تو اس کے یہاں اتنا ہی مذموم ہے جتنا اس کے عدم استعمال مذموم ہے۔ چنانچہ اس نے ایسے وقت کو امت کے لیے انتہائی برا وقت بتایا ہے جب اس کے افراد اپنے حدود بھول کر آزادی فکر و رائے کے غیر ذمہ دارانہ استعمال میں جھوٹ ہو جائیں۔ ہر شخص اپنی رائے کا پرستار بن جائے، اس کے نتیجے میں ہر طرف ایک ذہنی انارکی پھوٹ پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے انداز میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ بخل کا ہر طرف غلبہ ہے، زمام کار نفس کے خواہشات کے ہاتھ میں ہے، دنیا کو دین پر مقدم رکھا جا رہا ہے، ہر رائے والا اپنی ہی منمانی رائے پر فریفتا ہے، ساتھ ہی تم یہ بھی محسوس کر رہے ہو کہ تم خود بھی انہی میں سے کسی برائی میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، تو پھر بس اپنی ہی فکر میں لگ جاؤ، دوسروں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ ان الفاظ میں بات صرف اتنی ہی نہیں کہی گئی ہے کہ جب ہر شخص اپنی رائے پر فریفتہ ہو، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہر رائے والا اپنی رائے پر فریفتہ ہو، گویا یہ صورتحال بھی کہ ہر رائے رکھنے والا اپنی ہی رائے پر فریفتہ ہو رہے ایک مخلص مسلمان کو امر بالمعروف اور صلاحیت امت کے معاملے میں ہمت ہار جانے پر حق بجانے قرار دے دیتی ہے۔ پھر اس صورتحال کا تقاضا کیا کچھ نہ ہوگا جب ہر شخص، خواہ وہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو یا نہ ہو، ایک رائے ظاہر کر کے اسی پر فریفتہ ہو رہے اور اسی پر اڑ جانے کا وتیرہ اختیار کر لے۔ یہ تو مرض کی وہ انتہا ہے جس کے علاج کی ہمت ایک عام انسان اسی حال میں بھی نہیں کر سکتا۔ فکر و رائے کی آزادی کا غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کتنا خطرناک فتنہ ہے، اس حکیمانہ ارشاد نبوی سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ دراصل کسی بھی جماعت کے لیے یہ قطعی ضروری ہے کہ اس کے افراد کے اندر رائےوں میں سے کثر و انکسار کی پوری صلاحیت موجود ہو۔ کوئی شخص اگر ضروری غور و فکر کے بعد ایک رائے پر پہنچ جائے تو اسے اس بات کا تو پورا حق حاصل ہے کہ وہ مناسب موقع پر اس کو دلائل کے ساتھ پورے زور سے پیش کرے، مگر اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام لوگوں سے اسی کو بہرحال صحیح اور برحق تسلیم کر لینے پر اصرار کرے۔ اس کے بخلاف اسے اس امکان کو لازماً سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور دوسروں کی صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ زیر بحث مسئلے کے سارے گوشوں پر نہ پہنچ رہی ہو، یا دوسرے لوگ اپنی رائے کے حق میں جو دلیل دے رہے ہوں کسی وجہ سے ان کا ٹھیک ٹھیک وزن وہ محسوس نہ کر پا رہا ہو۔ ان تمام امکانات کا لحاظ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنی رائے کو درست ہونے پر آخری وقت تک مطمئن رہے، لیکن دوسرے شرکائے مشورہ کو اپنی اس رائے سے متاثر اور متفق نہ بنا سکے اور کثرت رائے سے فیصلہ اس کے خلاف ہو رہے، تو اسے اب پوری فراخ دلی کے ساتھ اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور عمل کی حد تک اپنی رائے سے دست بردار ہو جانا چاہیے، الا کہ یہ فیصلہ بالفرض تحریک کے اصول اور مقاصد تک کو اعلانیہ ختم کر دینے والا ہو۔ اور اس کے سلسلے میں خدا نخواستہ اسلام کی مخصوص ہدایات تک پس پشت ڈال دی گئی ہوں، لیکن جب تک اجتہادی اختلافات ہی کی نوعیت کی ہو، اسے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بدستور اپنی رائے پر جمع رہے، ورنہ اس تحریک اور جماعت کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا جس کے افراد اجتماعی فیصلوں کے مقابلے میں اپنے ذوق و رجحان ہی کو نہیں، اپنی سوچی سمجھی رائےوں کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بشر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے اور ثواب دیدوں کو فیصلہ کن سمجھے؟ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار دوسروں کی رائےوں کے مقابلے میں اپنی رائے ترک کر دی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کی متفقہ رائے کے خلاف بھی کوئی فیصلہ صادر فرما دیتے تو ایک شخص بھی اس کی پیروی سے انکار نہ کرتا۔ پھر کسی زید یا بکر کو اپنی رائے پر ایسی اصرار کا استحقاق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ گویا وہ کوئی انسانی رائے نہیں ہے بلکہ آسمانی وحی ہے، جس کے ساتھ تنقید اور انکار کا رویہ اگر اپنایا گیا تو اسلام اور ایمان کا سرچشمہ ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ غرض آزادی فکر و رائے وہ چیز ہے اور وہ رائے پرستی اور خود پسندی دوسری چیز۔ آزادی فکر و رائے کی صحت مندانہ استعمال کی شکل میں اسلامی تحریک کی ساری توانائی اپنے مقابل محاذ پر باطل کے خلاف صرف ہوتی رہتی ہے اور اس کے قدم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، مگر رائے پرستی اور خود پسندی کے زہر سے مسموم تحریک و جماعت کی قوتیں پورس کے ہاتھیوں کی طرح خود اپنے ہی مورچے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں تحریک اپنی ہی غازیوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امت کی تاریخ اس حقیقت کی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کے اختتام سے پہلے ہی امت کے درمیان اختلاف و نزاع کی جو تلوار نکل پڑی تھی، وہ آج تک نیام میں واپس نہیں جا سکی، اور جو دین وحدت و فکر و عمل کا نقیب بن کر آیا تھا، آج اس کے ماننے والے 70-72 ٹکڑوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو اس نادانیوں کی صورت حال کا ایک اہم سبب اختلاف امور و مسائل میں یہی رائےوں کا بیجا اسرار بھی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ ذوق اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب ثانوی اہمیت کے چند مخصوص افکار و مسائل کی حفاظت ہی شہادت حق کی ہم معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رائے پرستی کے مریض اشخاص کو عموماً اپنے مریض ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اس مرض ہی کو تندرستی کی سند خیال کر لیتے ہیں۔ انہیں کچھ اس طرح کا وہم ہو جاتا ہے کہ اپنی فلا رائے یا ثواب دید کو چھوڑ دینا گویا استقامت علی الحق کے مقام سے گر جانا ہے۔ رائے پرستی کا یہ مرض جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایک ایک سانس اختلاف و انتشار کے مہلک جراثیم اگلنے لگتا ہے اور معاشرہ فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ کہنے کو تو ایک ہی منزل اور ایک ہی راہ کا متحدد الاقدام قافلہ، مگر حقیقت میں الگ الگ وادیوں میں بٹکنے والے مسافروں کی الگ الگ ٹولیاں۔ ہر ٹولی کل حزب بما لدیہم فریحون کی مصداق یقیناً ایسی خوفناک ذہنیت اور کجروی سے ہر اس تحریک کو ہزار بار اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے جو اللہ کے دین کو اثر نو زندہ کرنے اور اسے کتاب و سنت کے اوراق سے لے کر زندگی کے پھیلے ہوئے میدان میں اس کی پوری روح اور مکمل حیثیت کے ساتھ برپا کر دینا چاہتی ہوں۔